Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 присвійні займенники 1 أنا يا الخاص بي يا مي أنا لا أجد مفتاحي. Я не можу знайти мого ключа. أنا لا أجد تذكرة سفري. Я не можу знайти мого квитка. أنت كاف الخاص بك. Ти твій. هل وجدت مفتاحك؟ Ти знайшов твій ключ? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Ти знайшов твій проїзний квиток? هو ها الخاص به. Він його. هل تعرف أين مفتاحه؟ Знаєш, де його ключ? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Знаєш, де його проїзний квиток? هي ها الخاص بها. Вона її. قد ضاعت نقودها. Її грошей немає. وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانية. І її кредитної картки також немає. نحن نا الخاص بنا. Ми наш. جدنا مريض. Наш дідусь хворий. جدتنا بعافية. Наша бабуся здорова. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Ви ваш. Ейна абуком я отфал. Діти, де ваш тато? Ейна умуком я отфал. Діти, де ваша мама?